Bueno, pues estamos en eso, estamos trabajando para poder conectar precisamente con Manolo Formoso, que es uno de los premiados de Rosalía de Castro, dos últimos premios de Rosalía de Castro de Cornellá, de premio de poesía, claro, lógicamente. Como saben ustedes, Rosalía de Castro lleva nada menos que 20 y tantos años haciendo este trabajo tan importante. Si se meten en la página de Rosalía de Castro, precisamente, atoparán ese trabajo que tan interesantísimo que se está a hacer precisamente en Rosalía de Castro. Nos consideramos que, pues, muchísima gente das que nos aprecian, pues, están aquí o carón de nos, sabemos que nos tenemos muchísimo trabajo para poder levar adiante, pues, nas ondas as novidades que chegan a nosa redacción. Temos xa outro lado do fío telefónico a Manuel. Boas tardes, Manuel. Oh, buenas tardes. Manuel, recente premio, primeiro premio de poesía Rosalía de Castro de Cornellá, que, claro, durante todo este tempo atrás non foi posible comunicarnos contigo, pero que, bueno, ahora felizmente temos a posibilidad de poder falar contigo. En primer lugar, felicitarte, porque por doble ocasión, non sei se na primeira ocasión se te chamáramos no 2009, pero sí ahora neste 2010, posto que no 2009 fuches o segundo ou terceiro, pero neste o segundo premio, si no ano último. E, bueno, e este o primeiro, lógicamente, sí. Primeiro queríamos... Nos demos aquí cumprida información no seu momento, que aposto que nos enviaron da entidade todos os detalles con respecto a todos os premiados, pero o que nos queremos darlle a coñecer agora aos nosos ouvintes, primeiro, xa que temos de primeira man, creo que coido que é a primeira vez que falas aquí na nosa radio. Perfectamente, é a primeira vez, sí. Pois, bueno, darlle a coñecer a túa entidade. Eres un profesional da poesía ou... Bueno, vamos a ver, eu adico má poesía, escribo poesía dende que tiña 11 anos. Claro. Pero, bueno, non son un profesional no senso que... é dicir, son unha persoa, unha especie de autodidacta, que me gusta moitísimo a poesía, gustoume toda a vida, gustoume sempre ler, e agora mesmo, pois, o que estou facendo é adicándome a recopilar toda a miña obra, a maioría dela, a gran maioría dela, en galego, posto que tamén teño escrito en castelán, claro, estiven anos vivindo fora de Galiza, e, bueno, pero a maioría en galego, e é a labura que estou facendo hoxe en día, recopilar e, bueno, e tratando tamén, pois, de presentarme algún que outro certame literario. Non son moi amigo de presentarme aos certames, porque, bueno, non teño maior interese en ser un personaxe moi coñecido, vamos. Escribo por placer, por gusto, e en definitiva, bueno, amigo, que si sí, estou moi contente de acabar o premio Rosalía de Castro, porque, bueno, é unha para min un certame poético de moitísimo prestixio, e estou moi agradecido a toda a xente do xurado e aos membros da asociación, e, bueno, con isto penso que... Para non ser máis prestixio, precisamente, que ti participaras e que ti levaras o premio, posto que bueno, xente da túa categoría, da túa escrita, non a temos todos os días, e, ademais, o feito de que, bueno, pues, participaras ti, e de que recuncaras, precisamente, para volver a poder participar, para poder ser premiado, non é en balde. Nos sabemos de que o xurado eliximolo, precisamente, completamente... non sobornable, efectivamente. Por mundialmente que o noso xurado é un xurado que é completamente independente de tanto da asociación como dos propios poetas. Esa é a impresión que teño eu, e por iso estou orgulloso de haberme presentado os dous anos que me presentei a ese certame. Porque, bueno, por desgraza, pois non ocorre habitualmente. Exactamente. Entonces nos queremos presumir de eso, gabarnos de que tantos participantes como os nosos, pues, non sei, membros do xurado, pois son precisamente alleos entre todos eles, elixen o que eles consideran máis interesante e mellor no seu momento. E, pues, bueno, non teño nada máis que louvanzas, insisto, para o xurado, para toda a asociación, por a labura que estades a facer, o programa de radio, a revista, o certame literario, todo en definitiva. Estou de verdad encantado. Pues non podo dicir outra cousa. Nos temos que darche as gracias precisamente por a túa participación, por a túa colaboración e por a túa, por o teu desinterese para participar connosco agora mesmo neste programa, porque seguro que os sábados toda a xente ten as súas inquedanzas e seguro que ocupacións para poder dedicarlle o mellor a familia ou outra cousa. Pois agradecemos que ti esteas aquí precisamente agora para falar connosco. E en primeiro lugar queríamos decirlle a toda a xente, pues, de onde eres, un pequeno currículum así, o que a ti che parece oportuno para que saiban, que coñezan de primeira man a túa, bueno, persoa. Eu son coruñés, nací na provincia de Coruña, vivo en Coruña, pero bueno, pois teño, ás veces desprázome, a diferentes sitios, sempre por dentro de Galiza, e me ocurri con mi madriña. No, digo que te des a coñecer, non digo que me digas todos os pros e contras, non, sino que se parece oportuno, que a xente te coñeza polo feito de que, bueno, pois non solamente que saiba que ti prefires e desexas escribir con ese detalle tan importante como é a poesía, sino que tamén ao mellor pois dedicaste a outras, non sei, outras facetas da túa vida, son tamén, por exemplo, escribir en prosa, eu que sei. No, adícome exclusivamente a poesía. Ah, sí. Bueno, teño feito outro tipo de cousas, pero 99% é a poesía, o que me gusta, e non teño outro tipo de inquedanzas en ese xeito, non. É dicir, eu son unha persoa que non me gusta. Prefiro estar allea un pouco que o mundo cultural, o mundo, digamos, cultural que hai aquí en Galiza. Hai cousas que me gustan, hai outras moitas cousas que non me gustan. Entón, como xa dixen antes, son unha especie de autodidacta e non me interesa en absoluto. Escribo por necesidade, por gusto, por placer, e bueno, é a única inquedanza que teño, digamos, non vale. Non me adico a outro tipo de home, gústame a narrativa, por suposto, gústame o teatro, gústame, pero vamos, a miña labor é prácticamente 100% poesía. Notase, porque senón non recibirías ese premio tan importante para nós, que además nos louvámolo moito e agradecemos moitísimo. Máis non louvo eu, poñerme a altura de xente como Darío Xoán Cabana, que foron premiar anteriormente, Marta da Costa, como Miro Villar, non sei. Sí. Xente que hoxe ten un prestixio impresionante no mundo da poesía aquí en Galiza. Bueno, en Galiza é a nivel internacional, en lingua galega, non? De Carlos Caneiro, de non sei, de tanta xente que participou. Caramba, eso para nós é unha honra grandiosa. Dame arrepío, non? No, pero para nós é unha honra grandiosa que participarades tantos e tan vos poetas neste noso premio, que bueno, un bo día ali uns cuantos iluminados fomos capaces de poñer en marcha. Moitas gracias por participar. Escoita, tamén tedes un blog, o mellor tamén a xente pode ter a tua parte en internet e lerte. Non teño ningún blog. Bueno. Non teño ningún blog. Non sei, estou lle dando voltas ao tema, se facelo, se non facelo. De momento non me plantexei seriamente, sabes? Ainda non te atreves. No, sabes que é un prurito, sí. Sei no, os creativos tedes iso. Sí. Sí, sei no, por afecto, a min costoume moitísimo ter que facer precisamente o blog da radio e despois dar os meus datos persoais, tanto é así que teño dúas conexións, e unha delas bueno, pues, tuve que poñer a miña carátula directamente, e bueno, pues, menos mal que un amigo aí, Vicente Maza, fixo unha caricatura miña e puxo que se non... A verdade é que nin eso mismo, de verdad, son tamén unha persoa bastante, non sei, como digo, tímida, non? Para poder, pero bueno, estas tecnologías hai que intentar aproveitarlas no mellor sentido da que teñen, pero claro, non sempre a veces se utilizan, e ellas se empregan ben connosco, pero bueno, intentamos que toda a xente sea capaz de... Sabes que pasa? Mira, a min... todo eso da internet, das estas páxinas, estes blogs, as páxinas estas de non sei, a min dame un pouco, a min gustame moito a intimidade, non sei, claro, se explico. Claro, claro. Entón eu coñezo moito informático, moito inxeñero informático, que todos coinciden o mismo, mira, calquer cousa que pose en internet automáticamente de dominio público. Sí, sí, sí. E a mí gustame moito a intimidade e, bueno, vamos, de momento non me dou por aí, Non me dou por aí. Mellor un día fago, non sei. Ni sequera apareces no Facebook ese. Para nada, para iso ningún concepto, vamos. Sin embargo, aquí me nego rotundamente. Sí. Sin embargo, aparecen un montón de formosos, precisamente Manuel Formoso, José Manuel Formoso, Manuel Formoso, no. Escuta unha cosa. Sí, sí, hay... Juan Pelido Formoso muy... No, pero aparte de que sea muy coñecido, muy o mellor muy corrente, ¿no? O feito é de que hai xente que emprega o nome que dicíamos antes, ¿no? A intimidade, pois a veces abúsase dela, ¿no? Y entonces pois emprega e mal utiliza o nome de outro. Efectivamente. En moitas ocasións. Efectivamente. Y entonces claro, eu estou ben avisado. en ese senso por xente moi que coñece moi ben a dinámica esa, non, e entón pois non vai comigo eso. A mí gustame facer actividades, pero facelas a pé de rúa, facer cousas bueno, que se poidan palpar. Cooperar con diferentes persoas que fan cousas realmente pola cultura galega. pero bueno, a pé de rúa, non? Sí. Me explico. Sí, señor. Claro que nos explicamos. E ademais, seguro que participas tamén en moitísimas actividades que do teu entorno, seguro que... Bueno, decías que estabas a preparar unha recopilación, o sea, que vas a editar os teus traballos. Vamos a ver, estou recopilando a miña obra e actualizándoa de algún xeito. Editarla é tan complicado, sí, porque levo xa algún tempo tentando de publicar algún que outro libro que teño xa. Bueno, estamos a falar máis ou menos uns 4 libros que teño xa rematados, corrixidos, en fin, en condicións de ser publicados, pero bueno, contratei con varias, bueno, con varias, prácticamente todas as editoriais que están na Asociación de Editores Galegos, pero que a crise esta, e dende fai uns anos, bueno, aquí houve uns cambios políticos, suprimieron unhas subvencións que se daban ás editoriais, as editoriais están... Sí. Moi apuradas, unhas pechan, outras están mirando a ver como van a sobrevivir. Sí. É moi difícil publicar hoxe en día. Sí. Salvo que dino la nos, unhos circuitos determinados desde a miña perspectiva, Sí. Que podo estar errado. Non estás. Salvo que estes nunhos circuitos determinados aos que eu me nego a entrar. Tamén. Por riba de todo, a mí gusta má independencia. Pois é moi complicado publicar, e menos, ou mellor dito, e peor publicar poesía, porque hoxe en día o que se lee é narrativa. Sí, sí, e ademais entrar nun mercantilismo, quizás iso te decides, te refires a eso, un mercantilismo especial que certas editoriais queren que se faga, ¿no? Efectivamente, eso, me digo radicalmente a eso. Sí, sí, sí. Eu escribo o que escribo que sinto, claro, e, claro. E escribo para quen queira ler o que eu sinta, claro, interpretarlo a súa maneira. Agora, me nego rotundamente a escribir porque alguén me diga o que teño que escribir. A línea e a tal, sí, sí, sí, sí. Eso, bueno, nos temos, bueno, dínolo a nós, nos temos ese problema, queríamos facer a edición do terceiro un libro do noso, porque cada 10 premios de poesía facemos unha edición dun libro, non? Cos tres primeiros premios de cada certame. Pero, bueno, pues estamos aí nesse impasse, aparte de que as subvencións de que tiñamos pois pues, debeceron demasiado, os promotores que nos axudaban ou que nos podían axudar pois pues, tamén están un poquinho reacios, e nós mesmos non temos o aval suficiente, pois pues, lógicamente intentar publicar eso que son premios, eso que son poesías garantizadas, pois temos verdadeiras dificultades para poder. Que eu precisamente valoro moitísimo, de verdade, digo de corazón. Bueno, valoro moitísimo a labor que vos facedes. Agradecemos precisamente por eso, porque hai xente que ten posibilidades e non fai nin a sombra do que vos, sin ter posibilidades, estades a facer. Que andi vos, coñezo moitas outras entidades, pequenas entidades que están facendo moito pola cultura, persoas a nivel individual pola cultura galega. E sin embargo, hai grandes entidades que están mercantilizando absolutamente todo, dirigindo, claro, sí, idealizando nun senso ou noutro o que é a cultura, comprendes? E eu a eso me nego rotundamente. Bueno, pues nos estamos encantados de que ti participes connosco destas nosas inquedanzas, e que, bueno, pues que ademais, bueno, pues que vexas en ti mesmo o premio ese que recibiches, que ademais merecidamente, posto que de entre os cento e pico convocados, os cento e pico que participaron, pues ti fiches precisamente o elexido primeiro. Aparte de darche a noraboa, pues queremos que, bueno, pues que sigas, si non participas máis veces, que sigas participando da nosa inquedanza, dos nosos empeños por seguir adiante con este traballo que bueno, que en algunha ocasión seguro que te molestaremos máis para falar contigo, seguro, estaré encantado de se podo colaborar con vos aí na revista, sí, na revista queríamos que en algunha ocasión pois algún o que faga falla con vos, o que faga falla alguna das túas, claro, queremos que alguna das túas creacións pois podamos gabarnos dela, presumirla, ser capaces de editarla na nosa humilde revista. Non tan humilde, para mí non é. Bueno, non sei. Bueno, falando de humildade, ao mellor a bote pronto quizás te non sei, te atraco como din así entre comiñas, quixera que pois a xente soubera de que non somente escribes, sino que ao mellor podes tamén declamar unha poesía para nós. Agora, en este momento. Digo eu. Home, podería, pero vaya, non tiña nada previsto. non sei. Bueno, pois, pues, escoita. Podería, entonces en plazo. Que, claro, home, o único que teño aquí a man, claro, son os premios que acadei con Bosco, pero son longos. Bueno, sabes o que? O que acostumamos a facer, sempre falamos con Paco Rivas, que é un poeta mariñeiro, bueno, un poeta mariñalucense, así ao final do programa, poñémoslle música de fondo. Si o noso técnico ten por aí un poquinho de música de fondo, animamos o ambiente, e aunque sea longo, coido que os nosos ointes estarán encantadísimos de escoitarte. Bueno, pois ti me dirás, eu non teño ningún problema. Sí. O que pasa é que vamos a ver, sí. Que prefires que lea? O segundo do ano anterior ou o primeiro deste ano? Esa é a petición do autor. Esa é a petición do autor, ese é o que o autor decida. máis ou menos son os mesmos versos. Sabes que son un pouquiño longos. Bueno, pero suficiente. Versos, non hai problema. Hai tempo no programa. Temos abondo tempo. Vamos a ver que música nos coloca aquí o noso técnico. Bueno, pois cando me digades, entón vou a tratar de recitar o mellor que poida, lógicamente, porque non son gran recitador, ¿eh? Bueno, pero si queres un creador, porque senón... O gañador deste ano, lógicamente. Perfectamente. Parece bien. Vamos a darlle vento á música, a ver como soa, e entonces tan pronto como teñamos en antena, podes comenzar ti, si che parece. Cando teño que comenzar? Direito no momento en que o noso técnico nos poña. Terá que ser música só, porque si pon música acompañada de canto, pues entonces non sería, básicamente non é a axeitada. Vamos a ver. Vamos a la veña. Espérate a ver que o noso técnico Eric nos pon. Veña, a ver cuál é, a que nos elixe. Vamos a la veña. Espérate a ver que o noso técnico Eric. Escoítala. Parece interesante esa música. Sí, bueno, un segundiño. Sí, o como... Sí, que claro, recibo a señal tardíamente, ¿comprendes? Ah, claro, que estás a escoitarnos mediante... Que teño o programa posto no na internet. Muy bien, bueno, pues... Entón, pareceme perfecto. A sí, música pareceme perfecto. Pues bien. Bueno, pues, ¿estás entón? Un poquinho máis alta, cando che pareza. Bueno, o poema...